الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي ديل سيوات نان اغيين تي سين وقتان بولن تي اس ال دي ماي تي مو تودي كو الافطار موي ندغو تي وقت وي جامونو جو نيك تي وير كور نيغي اندك يين تاي دي لن فاتالي لي وار كي وور تي وير كور ne warnako ci wéru koor mom mi wor muy ñaan addu'a yentiy al muhammad alayhi salatu wassalam neena ñetti nit yalla du dello sen ñaan bokku na ci ku wor bay dok kon mbokk julit yi ñu ngi fatali suñu bop di len fatali ni ku wor bay dok war nga jël temps 5 minutes 4 minutes 3 minutes 2 minutes bo jakarlok sa borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ci qur'an su ngeen ma doonul won ñaan duma len faalé sunu borom neena ñi reey reey lu ba duñ ma ñaan dina len tabal safara yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ñaan mom moy jaamu yalla kon nanu ñaan yalla mu baxal nu nanu nan yalla mu defaral ñu suñu jikko nanu nan yalla mu wéralal ñu suñu pass pass bañu xamne yalla moy yalla yonenti bi moy royu kay bi ñu mëna jaamu yalla roy yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam yentiy al muhammad alayhi salatu wassalam neena ku wor ba ngone bay dok am nga ñaari contante jamono bi ngay dok am nga contante waye euleuk yawmal qiyam bo dajek sa borom mulay fay nga contane ki wor ba ngone bay dok am na ñaari contante bu la yalla natto nga nek ab sereer ngone jot ngay ndogu tandarma ji jallu ci sa kanam mburumi jallu ci sa kanam café gi jallu ci sa kanam fuñ la gis sa kanam gogu yendo won lendem ci beccëk day leer ci waxtu wow sa xol bobu tangon ci beccëk waxtu wi da ngay bekk sa baat bu soufé won mi waxtu wi day kawé da ngay contane comme waxtu wi jotna kon am nga contante ci jamono bi ngay dog jamono dog waye yonent yalla muhammad neena euleuk yawmal qiyam allahu akbar kerok ba wota kat bi di wota nan ayna saimun ana ñi don wor ñi don wor yeb jog taxaw amna ben bunt bu tuddu rayyan yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena mom lañuy ubbi ñu ne yeen ñi woron jaar leen ci yoon wi tab ji aljanna bok na ci ngeeneel yi nga am ci wéru koor yow mi wor ëlëk yowmal qiyam boy tab ji aljanna buntu bi ngay jaar du bok ak buntu bi nit ñi jaar lool rek ngeeneel la tay bo duggé ci aéroport yi amna fa benn buntu bo xamne du ñepp fay jaar dafa am ay nit rek yu fay jaar dafa am benn salle bo xamne sal bobu ñooñu rek ñoo fay tok kon ma ngi lay fatali di fatali sama bop ne ëlëk yowmal qiyam yow mi doon wor borom bi subhanahu wa ta'ala jaglel na la barab buntu bo xamne yow rek yow ya fay jaar kenen du fa jaar kudul yow ndax mbekté wessuna lolou ndax contenté wessuna li yalla content ci yow ba bimu lay wo dila teral famu la jaar lo yow rek ya fa jaar ndax yow ya nangu won santanem yow ya wuy won wotem yow ya nangu won lamu diglé yent yalla muhammad ali salatu wassalam neena bok na ci ngeeneel yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala dencal nako ñi wor moy sen xetu gemign mo gëna neex ci yalla ci parfum misk ëlëk yowmal qiyam la khuluqu fa musaim atyabu 'inda allah min rihil misk xetu gemign ki wor mo gëna neex ci yalla parfum misk da nga daan wor wala bi ngay worule sa xetu gemign di gêné tay sa xetu gemign tiyaba nga ci jëlé yaangi wor sa gemign di dégager xet waye xet gogou yow mi nga xamné japp nga né xet gi nangam ak nangam ci yalla mom xet gi mo gëna neex parfum misk li ci jaamu yalla rek lañ ko mëna amé lu melni mënuñu ko amé fenen fudul ci jaamu yalla fudul ci santane yalla yalla bu la santé motax def rek waaw yalla bu diglé def rek motax kep ko gis muy def santane yalla kep ko gis yalla di wax muy def yalla di téré muy bayyi dang koy gis ci ay xéewal lay nek ay ngeenel lay nek ndax yalla mo koy fay subhanahu wa ta'ala kon doomu ndey nan gor gorlu ba wéru koor gi buñ ci diggu genn fekki jëlé wuñ ci dara dem ñu ngi leen doon fatali yonent bi neena ki perte moy ki wër koor genn te fexewul yalla bal ko kon nonu fexé ba ci wër wi ñu fotu ci sangu ci ba set ci suñuy tilim tilim ci suñuy bakkar ci suñuy manke manke ci suñu lepp ba wër wi buy jeex def ñuy bayyi ñu set wicc lab sel lol tamit bu amé ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu sax ci mu may ñu continuer ñi fatali suñu bop di fatali mbokk julli dañu wara fexé ni ñu tambalé wéru ñu continuer ci sénégalais xamna tambali way xamul continuer lélé nga rom mbolo nuy leen kenn ci ñom né la yaang ci wér wi wala yaang ci koor gi dañ say nga dékku tontu né maang ci wér wi waye nekuma ci koor gi ko deg mu ne la manki wer wi moy nekul ci koor gi lolou musiba la ni la yalla maye ba fekke wer wi ba fekke koor gi fexel ba nek ci koor gi yegal ni bo fekke wer wi te nekko ci koor gi te dara jotul amo ngant yonent bi neena yow da nga bok ci ñi texedi ci xet wi te ñi texedi moy ñi dugg safara yalla nañu yalla musal ci safara yalla nañ yalla mussel ci yoon wo xamne ku fa jaar soobu ji safara kon doomu nday bi mbokk mi fexel nga am dogu gu deug ci wer wi jëlal ay décision ferme sanni lepp ci ay banexu bakkan dogul jaamu yalla subhanahu wa ta'ala bula kenn wagne bulay xarit wagne lele nga gis ku dogu ku paré pour jaamu yalla waye nga gis ay nit ñoo wagne ko ay nit ñoo fexé ba mu lank baña top santane yalla subhanahu wa ta'ala yegal na ñooñu ay shaytan lañ ñooñu waro and ak ñoom ñooñu duñu ay nit ñooñu duñu ay jaamu yalla yow jaamu yalla nga te jaamu yalla nak moy kuy top yalla subhanahu wa ta'ala jaamu yalla moy ko xamne ay mbiram yépp lan moy yitem moy yalla content ci mom yalla bëgg ci mom mu am ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala lolu moy mbirum jaamu katu yalla mbok yi sen émission TSL sen télévision TSL mo len don may waxtan ndogu ñu ngi len di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla na ngeen ndog ak jaamu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.